श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 19 श्लोकों की चर्चा हो चुकी है। इसमें उन्नीसवें श्लोक तक भगवान भाष्यकार ने तथा मूल में भगवान श्री कृष्ण ने 7वें श्लोक में संग्रहित जो यज्ञ दान तप और पूर्वार्ध में बताया गया, 7वें श्लोक के कौन सा साधन था? आहार। तो इनमें से ये कुल 4 बताए गए थे ना, पूर्वार्ध में आहार, उत्तरार्ध में यज्ञ दान तप। इन 4 में से 3 का विस्तार से निरूपण 8वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक हुआ। तप बचा है और उन 3 में से यानी दान बचा है, तप का तो हो गया। तो तप के भी अवांतर पहले निर्वर्तक भेद से 3 भेद बताए, कायिक, वाचिक, मानसिक, और गुण भेद को लेकर के फिर इनमें से प्रत्येक के 3-3 भेद, सात्विक, राजस, तामस। अब दान को बताना बाकी है, तो दान के भी गुण भेद से 3 भेद बताने के लिए आने वाले 3 श्लोक हैं, 20, 21, 22। इसलिए 21वें श्लोक का अवतरण लिखते हुए भगवान भाष्यकार कहते हैं, इदानिम दान भेद उच्यते। तप के भेद कथन के अनंतर दान के सत्वादि भेद गुण निमित्तक 3 प्रकारों को बताया जा रहा है। इदानिम दान भेद उच्यते से कहते हैं, 20वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। तो दातव्यम इति यद्दानं दीयते, तो दातव्यम इति यानी शास्त्र कहता है और शास्त्र की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, इस निश्चय से दानम, यद दानम दीयते, इसमें दानम शब्द का अर्थ है दीयते, यत्तद् दानम ऐसी कर्मार्थ में उत्पत्ति करते हैं तो अपने पास विद्यमान द्रव्यादि वस्तु। तो ईश्वर ने मुझे दिया है और ईश्वर की आज्ञा है शास्त्र, वह कहता है कि अपने पास विद्यमान द्रव्यादि को उचित देश, काल और पात्र में देना चाहिए, इस उद्देश्य से मात्र इसी निश्चय के साथ यद् दानम दीयते, जो वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? तो अनुपकारिणे चतुर्थी हैं, तो अनुपकारी ने मैं उपकारी तो कहा जाता है किसी से उपकृत हुआ, तो जिससे उपकृत हुआ उस उपकार के बदले में उसका कोई न कोई उपकार कर रहा है, तो कहा जाता है प्रत्युपकारी। प्रत्युपकारी के लिए यहाँ पर उपकारी शब्द का प्रयोग है, और अनुपकारी ने का अर्थ है जो प्रत्युपकार करने में समर्थ नहीं है, अनुपकारी ने। और प्रत्युपकार करने में समर्थ होने पर भी प्रत्युपकार की भावना से नहीं, ऐसे अनुपकारी व्यक्ति को का मतलब जो प्रत्युपकार करने योग्य होने पर भी प्रत्युपकार देने वाला प्रत्युपकार की भावना से नहीं दे रहा है। हाँ, हम कुछ देंगे तो सामने वाला भी कुछ देगा, इस भावना से नहीं। तो अनुपकारी ने यद दीयते यानी समर्प्यते, जो समर्पण किया जा रहा है वस्तु का, तत् सात्विकम स्मृतम, वह समर्पण सात्विक है। और कैसा होना चाहिए, वो अनुपकारी को भी दान जो दिया जा रहा है वह देश है यानी उचित देश में तीर्थ स्थान पर, और काले यानी उचित काल में, संक्रांति पूर्णिमा आदि उचित काल में और उचित देश में जो दान दिया जाता है। और पात्रे का अर्थ है उचित पात्र में, वह सात्विक दान शिष्टों के द्वारा स्मृत है, चिंतित है। भाष्य है कि दातव्यम इति एवं मनः कृत्वा, मुझे मेरे पास विद्यमान वस्तुओं का दान देने के लिए शास्त्र कहता है तो मुझे देना चाहिए इस निश्चय से। इति मनः कृत्वा का अर्थ है इस निश्चय के साथ, ऐसा निश्चय करके। यद दानम दीयते, जो दान दिया जाता है यानी वस्तुओं का वितरण किया जाता है किसके लिए, तो अनुपकारी ने यानी प्रत्युपकार असमर्थाय, जो प्रत्युपकार करने में समर्थ नहीं है ऐसे व्यक्ति को। और भाष्यकर भगवान कहते हैं समर्थाय अपि निरपेक्षम दीयते, प्रत्युपकार करने में समर्थ होने पर भी वो प्रत्युपकार करेगा इस भावना से नहीं, अपितु इस अपेक्षा से रहित होकर के। निरपेक्षम दीयते यत, और देशे यानि पुण्य कुरुक्षेत्रादौ, कुरुक्षेत्रादि पुण्य देश में, और काले यानि संक्रांत्यादो काले यानि पुण्य पर्व और पुण्य स्थान पर, और पात्रे यानि सड़ंग विद वेद पारगे इत्यादो, जो वेदों के छह अंग हैं उन छह अंगों के जो ज्ञाता हैं उन्हें कहा जाता है षडंगवित। वेदों के छह अंग हैं व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा और छंद, हाँ, निघंटु, ये होते हैं छह अंग। और इन छह अंगों के अर्थ को अच्छी तरह से जो जानते हैं उन्हें कहा जाता है षडंगवित। और वेद पारग, और वेद के पार को यानी परम तात्पर्य को जो जानते हैं वे हैं वेद पारग, षडंगविद वेद पारग जो हैं उन्हें कहा जा रहा है यहाँ पर पात्र, और ऐसे पात्र को पुण्य स्थान और पुण्य काल में जो प्रत्युपकार की अपेक्षा किए बिना दान दिया जाता है उसे सात्विक दान कहा जाता है, ये कहा गया 20वें श्लोक में। 21वें श्लोक का उच्चारण कर लें। यत्तु प्रत्युपकारार्थम् फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसं स्मृतम्। तो तू शब्द सात्विक दान से राजस दान को विलक्षण बताने वाला है, वैलक्षण्य बताने वाला है राजस दान में सात्विक दान का। सात्विक दान तो दिया जाता है अनुपकारी ने, जो प्रत्युपकार करने में असमर्थ है और समर्थ होने पर भी प्रत्युपकार की अपेक्षा से नहीं दान दिया जाता, उससे वैलक्षण्य है कि राजस दान करने वाला व्यक्ति देखता है कि हम जिसे देंगे वह हमारा कोई कार्य संपन्न कर सकता है कि नहीं कर सकता, कुछ दान के बदले में प्रत्युपकार कर सकता है कि नहीं। तो जो प्रत्युपकार कर सकता है उसी को प्रत्युपकार की भावना से दिया जा रहा है। तो इसलिए कहते प्रत्युपकारार्थम यद दानम दीयते तद राजसम स्मृतम, ऐसे लगाना, वो राजस माना गया है। तो प्रत्युपकार के उद्देश्य से दिया जाने वाला दान और साथ में फलम वा उद्दिश्य पुनः। तो यदि कोई प्रत्युपकार नहीं कर सकता तो निष्काम भाव से नहीं अपितु चलो हम देंगे तो इसके बदले में हमें पुण्यात्मक अदृष्ट प्राप्त होगा और भविष्य में इसके बदले में बहुत ज़्यादा मिलेगा, इस प्रकार फल की अपेक्षा से, फल के उद्देश्य से दीयते। लेकिन दिया भी जा रहा है तो परिक्लिष्टम अनेक क्लेश युक्त होकर के दुखी मन से दिया जा रहा है, देना पड़ रहा है इसलिए दे रहा है। तो परिक्लिष्टम दीयते तद दानम राजसम स्मृतम, इसे राजस दान माना गया। यत्तु दानम प्रत्युपकारार्थम काले तु अयम माम प्रत्युपकरिष्यति इति एवम अर्थम। कहते जो दान प्रत्युपकार के लिए दिया जाता है, मतलब समय आने पर सामने वाला मेरे किसी काम आएगा भविष्य में, इसलिए आज इसे यह जो मांग रहा है वो दिया जाए, ऐसी भावना से दिया हुआ दान प्रत्युपकारार्थ दान माना जाता है, वो राजस दान है। और फलम वा अस्य दानस्य मे भविष्यति अदृष्टम इति, अथवा भविष्य में सामने वाले के द्वारा दृष्ट कोई उपकार होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आने वाले जन्म में मुझे कुछ अदृष्ट प्राप्त होगा फल। अच्छा ही तो ये समझ रहा है कि मेरे पास जो द्रव्य हैं वह दूषित है, उसकी शुद्धि होगी, दोष निकल जाएगा। इसका अर्थ है कि दोष निवृत्ति के उद्देश्य से दान कर रहा है, हाँ वो भी फलेच्छा है। तो ये फलम वा अस्य दानस्य में भविष्यति अदृष्टम इति, तो भविष्य में मुझे जन्मांतर में कुछ अधिक ही प्राप्त कराने वाला, कुछ अपूर्व बनेगा, पुण्य होगा, इस उद्देश्य से दिया जा रहा है जो दान दिए थे। और वो भी देते समय कहते हैं परिक्लिष्टम यानि खेद संयुक्तम तत् राजसम स्मृतम, वो राजस दान माना गया। अदेश का, हाँ 22वें श्लोक का उच्चारण कर लें। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदारितम्। तो देश और काल का तो अर्थ है पुण्य देश, पुण्य काल, और आदेश और अकाल का अर्थ निकलेगा तीर्थ रूप पुण्य देश रहित, और अकाल यानि जो उचित पुण्य समय होता है पर्वादि, उन उचित पुण्य पर्वादि से रहित समय। तो उचित देश और उचित काल से रहित आदेश काल का अर्थ है, और ऐसे समय में अनुचित देश अनुचित काल में और अयोग्य पात्र को अपात्रेभ्यश्च, यानी जो पहले पात्र बताया सड़ंग वित वेद पारग, उससे विपरीत पात्र हैं जो, ऐसे विपरीत पात्रों के लिए अनुचित देश काल में जो दान दिया जाता है, और वह भी असत्कृतम। सत्कृत दान तो माना जाता है जिसे दान दिया जा रहा है उसके प्रति प्रिय वचन, उसका पाद प्रक्षालन, पूजादि सम्मान पूर्वक दान, वह माना जाता है सत्कृत दान, सत्कार पूर्वक दिया गया दान। और असत्कृत दान माना जाता है इनसे रहित दान। और अवज्ञातम, आदर वचन तो बोला ही नहीं, उल्टी जिसे दान दिया जा रहा है उसकी अवज्ञा कर दी, अनादर कर दिया, उसका तिरस्कार कर दिया, और तिरस्कृत करके दिया गया दान, जिसे दान दिया जा रहा है उसे तिरस्कृत करके जो दान देते हैं उस दान को भगवान कृष्ण कहते हैं कि तामस दान है वो, तत्तामसम उदारितम। आदेश काले यानि अपुण्य देशे म्लेच्छ असुच्यादि संकीर्णे, तो आदेश, आदेश का अर्थ कर दिया जो पुण्य देश नहीं है, तीर्थ स्थान नहीं है, अपितु म्लेच्छ और असुचि लोगों के द्वारा सेवित स्थान है, उसे कहा जाता है आदेश। और अकाल किसको कहेंगे, तो कहते अकाले यानि पुण्य हेतुत्वेन अप्रख्याते काले, ऐसा लगाना, जो समय पुण्य प्रदत्वेन रूपेन प्रसिद्ध नहीं है ऐसा समय, वो कौन, तो कहते संक्रांत्यादि विशेष रहिते, संक्रांति आदि विशेष जो पर्व है उन पर्वों से रहित समय। तो इस प्रकार अनुचित देश अनुचित काल और अपात्र यानी अनुचित पात्र। तो अपात्रेभ्यश्च, वो अपात्र कौन है, तो मूर्ख तस्करादि भी, जो अविवेकी है, मूढ़ लोग हैं और चोर आदि हैं, डकैत आदि हैं, जबरदस्ती दिया देना पड़ रहा है उनको, वो दान कहते हैं देशादि संपत्तो। और इन तस्करादि के लिए दिया जाने वाला दान वो तामस दान है। कहते हैं कि देशादि संपन्न होने पर भी, आगे कह रहे हैं कि देशादि संपत्तौ च असत्कृतम, जो अनुचित देश काल और पात्र में दिया जाने वाला दान है वो तामस दान तो ही है। मान लो कि उचित देश, उचित काल और उचित पात्र भी है, लेकिन देने वाला उचित देश काल में उचित पात्र का सत्कार करते हुए तिरस्कार के बिना दान नहीं दे रहा है, प्रिय वचन पाद प्रक्षालन पूजादि करके दान नहीं दिया दे रहा है, उल्टा अवज्ञा करके दान दे रहा है उचित पात्र को, तो माना जाता है वह भी तामस दान ही है। तीर्थादि विशेषताओं में दिया गया दान भी यदि असत्कृत और अवज्ञात है तो वह तामस दान कोटि में ही आता है। ये कहते हैं कि देशादि संपत्तौ च, तो देशादि में आदि शब्द से काल और पात्र को लेना, तो उचित देश, उचित काल और उचित पात्र होने पर भी असत्कृतम यानि प्रिय वचन पाद प्रक्षालन पूजादि रहितम, असत्कृतम का अर्थ है, और अवज्ञातम यानि पात्र परिभव युक्तम, उचित पात्र है लेकिन उसी पात्र का आदर करके नहीं दिया जा रहा, तिरस्कार करके दिया जा रहा है, ऐसा दान तामस दान कहलाता है। तो यद दानम तत् तामसम उदारितम, इस प्रकार ये तप के भी प्रकार हो गए। अब शास्त्र के द्वारा विहित जो यज्ञ दान तप और आहार हैं, इनके जो प्रकार बताए गए, सात्विक राजस तामस, इनमें से राजस तामस इन दोनों प्रकार को बताया गया है आहारादि के जान करके त्यागने के लिए, और सात्विक प्रकार को बताया गया जान करके उपादान करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। इन शास्त्र विहित यज्ञादि का अनुष्ठान करते समय यज्ञादि करने वालों के प्रमाद के कारण कोई वैगुण्य उत्पन्न होता है, तो उस वैगुण्य की निवृत्ति के लिए और अपूर्ण की पूर्णता के लिए वो बताया जा रहा है परमात्मा का स्मरण करें। परमात्मा के स्मरण से वे जो भी त्रुटियां रह गई हैं, वैगुण्य आए हैं प्रमादाति के कारण, वह निवृत्त होते हैं और अपूर्ण कर्म भी पूर्ण हो जाता है। तो परमात्मा का स्मरण करना है तो परमात्मा के तो अनेकों नाम है, उसका वास्तविक रूप से कोई नाम नहीं है, और अनेक नाम है विष्णु सहस्र नाम में, तो कौन से नाम से उनका स्मरण करना है, तो इसके लिए कहा कि पूर्वाचार्यों ने जिस नाम से वैगुण्य निवृत्ति के लिए सादगुण्य संपत्ति के लिए जिस नाम से पूर्वाचार्यों ने पूर्वशिष्टों ने परमात्मा का स्मरण किया, उन्हीं नामों से परमात्मा का स्मरण वर्तमान में भी अपने प्रमादादि के कारण हुए साधना में वैगुण्य की निवृत्ति के लिए, वैगुण्य दोष का परिहार करने के लिए, सादगुण्य संपन्न करने के लिए स्मरण करें उन्हीं नामों से। उस उद्देश्य से आने वाले श्लोकों में भगवान वो नाम बता रहे हैं परमात्मा के। इसलिए 23वें श्लोक का अवतरण लिखते हुए भगवान भाष्यकार कहते हैं कि यज्ञ दान तपः प्रभृति नाम सादगुण्य करणाय अयम उपदेश उच्यते। तो पूर्व में उक्त जो यज्ञ दान तपादि हैं इनके सादगुण्य संपत्ति के लिए यह परमात्मा का स्मरण रूप उपदेश बताया जा रहा है। परमात्मा का स्मरण करने के लिए परमात्मा के नामों का उपदेश किया जा रहा है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तस्सद इति निर्देशः। निर्देशः शब्द का अर्थ है नाम। ब्रह्म निर्दिश्यते अनेन इति निर्देशः, ऐसी करण अर्थ में निर्देश शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो निर्देश शब्द का अर्थ निकलता है कि ब्रह्म का निर्देश शिष्ट लोक तथा शास्त्र जिस शब्द से करते हैं वह शब्द। तो निर्देश जिस शब्द से किया जाता है उस शब्द को कहा जाता है अभिधान नाम। इसलिए निर्देश शब्द का अर्थ निकलेगा नाम। तो और किसका नाम? तो ब्रह्मण, ब्रह्मण निर्देश। तो ब्रह्म का निर्देश यानी अभिधान वो त्रिविध है। तो त्रयः विधा यानी अवयवा यस्य स त्रिविध, ऐसा बहुरी समास मान करके पूरा ओम तत्सद इतने को एक नाम मानते हैं कुछ लोग। व्याख्या था इस श्लोक के मधुसूदन जी आदि, उनके अनुसार ये ओम तत्सद ये पूरा एक नाम है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये अलग अलग तीन नाम है। ओम अलग नाम है स्वतंत्र, तत् भी स्वतंत्र नाम है और सद भी स्वतंत्र नाम है। और मधुसूदन जी आदि कहते हैं कि ओम तत्सत ये पूरा एक निर्देश है, नाम है। तीन होते तो निर्देशा ऐसा बहुवचन होता, यहाँ एक वचन किया है। इसलिए वे कहते हैं यहाँ पर तीन अवयव वाला एक नाम है। जैसे ओंकार स्वयं आकार उकार मकार मात्रा त्रय अवयवक एक नाम है, ऐसे शास्त्र के द्वारा विहित जो कर्म है उसके सादगुण्य संपत्ति के लिए भगवत स्मरण के लिए ओम तत् और सत इन तीन अवयव वाला एक ओम तत्सत पूरा नाम है अवयवी समुदायात्मक। और ओम तत्सत इस नाम से परमात्मा का स्मरण करने से सादगुण्य संपन्न हो जाता है, प्रमादादि के द्वारा किया गया जो वैगुण्य है उसका परिहार होता है, साधना संपूर्ण हो जाती है, अपूर्णता से रहित हो जाती है, ऐसा मानते हैं कौन? मधुसूदन जी आदि। तो ओम तस्सत इति निर्देश, एक वचन है तो पूरा ओम तस्सत इति यानी यह, इति शब्द का अर्थ है यह, निर्देश यानी नाम है, ओम तस्सत ये पूरा समूह, यह एक नाम है किसका? ब्रह्म का। और वह त्रिविध स्मृत का मतलब तीन अवयव वाला, ये निर्देश का विशेषण है त्रिविधा। तो ओम तत् सत यह तीन अवयव वाला, त्रिविध यानी तीन अवयव वाला ब्रह्म का एक निर्देश है, नाम है। स्मृत शिष्ट पूर्वई, तो पूर्व शिष्टों के द्वारा ओम तत्सत यह तीन अवयव वाला ब्रह्म का एक नाम चिंतित है, यानी स्मृत है, ऐसा पूर्वाचार्य ब्रह्म का स्मरण करते थे इस ओम तत् सत नाम से। जिस कारण से पूर्वाचार्य करते थे, अपने प्रमादादि के द्वारा साधना में हुए वैगुण्य के परिहार के लिए, तो हमें भी हमारे पूर्वाचार्य पूर्वशिष्ट लोग प्रमादादि के कारण होने वाले वैगुण्य के परिहार के लिए जिस नाम से स्मरण करते थे, उसी नाम से ब्रह्म का स्मरण करना है। तो हमारा भी जो साधन है वैगुण्य से रहित हो जाएगा, सादगुण्य से संपन्न होगा। इस अभिप्राय से यहाँ पर ये कहते हैं कि ओम तस्सत इति यानी यह ब्रह्मण त्रिविध निर्देश स्मृत, तीन अवयव वाला निर्देश पूर्वाचार्यों ने माना है। और तेन ये सर्वनाम है पूर्वार्ध में उक्त त्रिविध निर्देश का परामर्शक, इसलिए तेन का अर्थ है तेन निर्देशेन। तो ये ओम तस्सत इस तीन अवयव वाले नाम से ये तेन का अर्थ निकलेगा, ओम तस्सत इस नाम से ही पूरा यानी सृष्टि के प्रारंभ में विहिता के कर्ता के रूप में प्रजापतिना का अध्यार करिए। तो प्रजापतिना तेन पूरा विहिता, विहिता का अर्थ है निर्मिता सृष्टा। तो प्रजापति ने यानी ब्रह्मा जी ने पूरा यानी सृष्टि के प्रारंभ में विहिता यानि बनाए, निर्मित किए, निर्माण किया। किसका निर्माण किया? तो ब्राह्मणा। तो वैदिक कर्म के निर्वर्तक जो ब्राह्मण और ब्राह्मण से उपलक्षित त्रैवर्णिक वैदिक साधना के अधिकारी साधक, यहाँ पर ब्राह्मण शब्द से लेना और वेदा शब्द से लेना, उन साधनाओं को बताने वाले वेद वो साधन है, इसलिए वेद शब्द से साधन को, और यज्ञाश्च इससे लेना उन कर्मों को, क्रिया यज्ञ दान तपादि जो क्रियाएं बताई गई हैं, और वेद हैं उनके प्रकाशक उपकरण मंत्र। और यज्ञ शब्द से उपलक्षित पूर्व में बताए गए यज्ञ दान तपादि, जिसे 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं इनका कभी त्याग विवेकी साधक न करें, इनका अनुष्ठान करते रहें। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो प्रजापतिना तेन पुरा ब्राह्मणा विहिता, प्रजापतिना तेन पुरा वेदा विहिता, प्रजापतिना तेन पुरा यज्ञा विहिता, ऐसे तीन वाक्य बनाइए। तो सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ने ओम तत्सत इस नाम से ही, इस निर्देश से ही यज्ञादि के निर्वर्तक त्रयवर्णिक को बनाया, यज्ञकर्ताओं को, और वेदाश्च का मतलब वेदों को भी, मंत्रों को भी बनाया, और यज्ञाश्च यानी कर्मों को भी, यज्ञ दान तपादि वैदिक कर्मों को भी इसी से बनाया का मतलब इसी का स्मरण करते हुए, ओम तत्सत इस नाम से परमात्मा का स्मरण करते हुए ही उन्हें पहले तीसरे अध्याय में कहा ना, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरा वाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् अस्तु इष्ट कामधुक। तो यज्ञ से उपलक्षित यज्ञ दान तपादि साधन और उस प्रजापति शब्द, प्रजा शब्दित उनके अधिकारी और उनसे उपलक्षित वेद, इन तीनों को पहले बना करके सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरावाच प्रजापति। तो प्रजापति ने प्रजा को कहा कि इनका तुम अनुष्ठान करो, ये तुम्हारे अभिष्ट पदार्थों को आपको देते रहेंगे। अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वह अस्तु इष्ट कामधुक, आपके अभिष्ट पदार्थों को देने वाला यह यज्ञ सिद्ध हो जाए। ओम तत् और ओम तत्सत ये पूरा, इसलिए कहीं ग्रंथ के अंत में भी, प्रवचनादि के अंत में भी महापुरुष लोग ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत ऐसा बोलते हैं, कहीं हरि भी जोड़ देते हैं, हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। और वो ओंकारश्चात शब्दश्च द्वायतो ब्रह्मण पुरा कंठम वित्वा विनिर्व्यातो तस्मान मांगलिका उभ। हाँ, तो वो एक अलग स्मृति है और ये यहाँ गीता है, वो अलग कहीं वचन का वाक्य, क्या नाम, पुराण का वचन है, पुराण या किसी स्मृति का, और ये गीता का वाक्य है, ये तो गीता ही बता रही है कि ओम तत्सत इस नाम से भगवान ने पहले, क्या नाम, प्रजापति ने पहले निर्माण किया करके। तो भाष्य है इसका, थोड़ा भाष्य को देखिए। ओम तत्सत इति एषः निर्देशः, निर्देश शब्द की उत्पत्ति करते हैं, निर्दिश्यते अनेन इति निर्देशः, त्रिविधः एने नाम निर्देश, तो तीन प्रकार का वो नाम निर्देश है, तीन प्रकार का मतलब तीन अवयव वाला है। तो त्रिविधो नाम निर्देश ब्रह्मण स्मृत चिंतितः, कहाँ पर, तो कहते वेदांतेषु ब्रह्मविद भी, तो ब्रह्मज्ञानियों ने यानी शिष्टों ने उपनिषदों में ब्रह्म का यह ओम तत्सत निर्देश उपनिषदों में देखा, उपनिषदों में एक साथ नहीं देखा, ओम तत्सत ऐसा एक साथ नहीं है, अलग अलग हैं। ओम इति ब्रह्म ऐसी एक श्रुति आती है, वहां पर ओम ये ब्रह्म का निर्देश है। कठोपनिषद में भी ओम इत्येतत् इससे जो है ओम ये निर्देश है ब्रह्म का बताया, और तत्त्वमसि इत्यादि में तत् शब्द से ब्रह्म का ग्रहण किया है, इसलिए ब्रह्म का वो निर्देश है। सदैव सौम्य इदमग्रासीत इत्यादि में सत् शब्द से ब्रह्म का निर्देश है। तो ये उपनिषद वाक्यों में ओम तत्सत ये एक एक वाक्यों का निर्देश है, यानी एक एक नाम अवयवों का निर्देश है। और तेना हाँ ओके आगे हैं, त्रिविध नाम निर्देशो ब्रह्मण स्मृत चिंतित वेदांतेषु ब्रह्मविद्भि ब्राह्मणास्तेन निर्देशेन त्रिविधेन। तो त्रिविध निर्देश से ब्राह्मण यानि वैदिक साधन के निर्वर्तक जो हैं यजमान और ऋत्विक, उनको ब्राह्मण शब्द से लेना त्रैवर्णिक। मधुसूदन जी ने लिखा कि ब्राह्मण ये त्रैवर्णिक का उपलक्षण है। और त्रिविधेन वेदाश्च यज्ञाश्च, तो वेद और यज्ञ यानी वेद विहित कर्म, विहिता यानी निर्मिता, पुरा यानी पूर्वम, ये इस प्रकार उत्तरार्ध में 23वें श्लोक के ओम तत्सत इस निर्देश की स्तुति हुई। ये इतना महान निर्देश है ब्रह्म का कि इस निर्देश का आश्रय लेकर के ही इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने त्रैवर्णिक की, वेदों की और आपके कर्मों की रचना की, कर्मों को अभिव्यक्त किया। वेदांत में रचना है अभिव्यक्ति, तो कर्म के निर्वर्तक त्रैवर्णिक, त्रैवर्णिकों के कर्म का प्रतिपादन करने वाला वेद और त्रैवर्णिकों के कर्तव्य, इनका निर्माण यानी अभिव्यक्ति प्रजापति ओम तत्सत इस निर्देश से ही कर पाए, इसी के आश्रय से कर पाए, ऐसा यह प्रशस्त ब्रह्म का निर्देश है। हाँ, इस प्रकार ये स्तुति है ब्रह्म निर्देश की। इस अभिप्राय से कहते इति निर्देश स्तुत्यर्थम उच्यते। अब आगे इस निर्देश के तीन अवयवों में से एक एक अवयव का व्याख्यान किया जा रहा है। जैसे मांडुक्य में ओंकार की व्याख्या है, ओंकार के अवयवभूत एक एक मात्रा की व्याख्या करके समस्त ओंकार की ही व्याख्या हुई है ना। अकार उकार मकार और अमात्र ओंकार का प्रतिपादन करके एक प्रकार से समस्त ओंकार का ही व्याख्यान है, ऐसे मधुसूदन जी कहते हैं। आने वाले श्लोकों में भगवान ओम तत्सत इस निर्देश के ओम तत् और सत इन एक एक अवयवों का महत्व बता करके व्याख्यान करते हुए ओम तत्सत इस निर्देश का ही व्याख्यान कर रहे हैं। और इन सब व्याख्यान का उद्देश्य है, प्रयोजन है कि जो ये यज्ञादि कर्म बताए गए हैं इनमें प्रमाद आदि के कारण हुए वैगुण्य के परिहार के लिए ओम तत्सत इस नाम से परमात्मा का स्मरण करें, उस स्मरण से ही ये सब साधना में आए हुए दोष दूर हो जाते हैं। ये इस अध्याय के समाप्ति तक के जो श्लोक आ रहे हैं उनका उद्देश्य है। तस्माद् ओम इति उदाहृत्य इत्यादि से पहले ओम का प्रयोग करके किनका क्या कर्म प्रारंभ होता है, अनुष्ठान प्रारंभ होता है, ये सब बताया जा रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। हाँ, कल प्रतिपदा है, कल अनध्याय रहेगा परसों।